Σαν τα παιδιά στους δρόμους γυρνώ, σφυρίζω και γελώ. Κι ο κόσμος σας με κοιτάζει, εμένα πια δεν με νοιάζει. Θα το πω, θα το πω, δεν μπορώ να κρυφτώ. Κι ο κόσμος σας με κοιτάζει, εμένα πια δεν με νοιάζει. Σ' αγαπώ. Μες στα φώτα μαζί θα μας βρει το πρωί. Κι απόψε δική σου πάλι, η νύχτα είναι μεγάλη. Σαν φωτιά, είναι αυτή η βραδιά. Κι απόψε δική σου πάλι.